बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे दोस्त गुनाहों की तरह। अपनी नजरों में गुनहगार न होते क्यों कर, दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। हर तरफ जीस्त की राहों में कड़ी धूप है दोस्त, हर तरफ जीस्त की राहों में कड़ी धूप है दोस्त, बस तेरी याद के साए हैं पनाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे ऐ दोस्त गुनाहों की तरह। जिनकी खातिर कभी इल्जाम उठाए फाकिर, वो भी पेशाए है इंसाफ के शाहों की तरह। गम बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह।